AGD, wybrany sprzęt RTV i akcesoria. Im więcej kupisz, tym lepiej na tym wyjdziesz. Bo czwarty produkt zgarniesz tylko za złotóweczkę. Wpadaj do MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Obszańska, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Karolina Kozińska. Będą rekompensaty za uszkodzenia, jakie spowodował wojskowy dron w Inowrocławiu. Spór nauczyciele kontra resort edukacji. Pytanie, co dalej ze szkolnymi wycieczkami. Skarby odkryte w archiwach Polskiego Radia. Do usłyszenia na wystawie audio-video show. Żandarmeria Wojskowa prowadzi postępowanie w sprawie drona, który spadł na budynek poczty w Inowrocławiu. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że zostaną wypłacone rekompensaty za szkody spowodowane przez bezzałogowiec. Żandarmeria Wojskowa z mojej strony, jako powołana do też dbania o bezpieczeństwo, bada tą sprawę, wyjaśnia i oczywiście będzie przedstawiać odpowiednie wnioski i raporty, ale mogę zapewnić, że wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani w jakikolwiek sposób, rekompensaty odszkodowane i zadośćuczynienie będzie uczynione i wypłacone. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na parkingu Poczty Polskiej w Inowrocławiu. Nikt nie został poszkodowany. Urządzenie było testowane przez wojsko. Nauczyciele coraz częściej odmawiają udziału w szkolnych wycieczkach. Według nowych przepisów nie dostają wynagrodzenia za ponadwymiarowe lekcje, które przepadają z powodu wycieczek lub innych nieobecności uczniów. Nauczyciel nie może być karany za to, że nie ma lekcji, za to, że lekcje nie odbywają się nie z jego winy. Kiedy klasa wychodzi na wycieczkę, nauczyciel, który tego dnia ma zajęcia z daną klasą w ramach swoich godzin ponadwymiarowych, nie otrzymuje wynagrodzenia. Mówiła rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że pracuje nad poszerzeniem katalogu obowiązków, jakie na czas braku lekcji może wykonywać nauczyciel, by nie stracić wynagrodzenia. Sąd Okręgowy w Katowicach zajmie się kwestią ponad 22 milionów złotych w ramach zadośćuczynienia, jakich domaga się Robert J. w sprawie tzw. skóry. Mężczyzna spędził w areszcie 7 lat jako podejrzewany o zamordowanie krakowskiej studentki. Ostatecznie sąd apelacyjny uniewinnił go od wszystkich zarzutów. Z wnioskiem o przekazanie sprawy do innego podmiotu zwrócił się Sąd Okręgowy w Krakowie, do którego to wpłynął wniosek o zadośćuczynienie dla Roberta J. Dziś Sąd Apelacyjny w Krakowie poinformował, że przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach. We wniosku krakowski Sąd Okręgowy argumentował, że stroną postępowania w tej sprawie jest Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Relacjonowała Elżbieta Raczyńska. Do zbrodni doszło pod koniec lat 90. Premier Hiszpanii zaapelował do Komisji Europejskiej o podjęcie działań, które zahamują galopujący wzrost cen mieszkań. Według Pedro Sancheza należy uregulować sprawę zakupu nieruchomości w celach inwestycyjnych, bo takie transakcje windują ceny i pogłębiają kryzys mieszkaniowy w Europie. Relacja Agnieszki Zielińskiej. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poruszył sprawę rosnących cen mieszkań podczas szczytu Rady Europejskiej. Mówimy o ogólnoeuropejskim problemie, o trudności w dostępie do mieszkań dla ludzi młodych, ale też tych, którzy młodymi już nie są. To doświadczenie, które łączy Hiszpana, Włocha, Francuza i Niemca. Powiedział Pedro Sanchez. Hiszpański rząd proponuje m.in. utworzenie Europejskiego Funduszu na Budownictwo Socjalne i wprowadzenie narzędzi, które miałyby chronić rynek mieszkaniowe w miastach najbardziej dotkniętych presją turystyczną i inwestycyjną. Z danych Eurostatu wynika, że w ciągu minionych 10 lat ceny mieszkań w Unii Europejskiej wzrosły średnio o ponad 60%, a w Hiszpanii o 72%. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. A to będzie prawdziwa gratka dla melomanów z różnych muzycznych epok. Niepublikowane nagrania Tomasza Stańki i Andrzeja Trzaskowskiego, a także Ireny Santor i Jana Ptaszyna-Wróblewskiego Polskie Radio zaprezentuje na wystawie audio-video show na Stadionie Narodowym. To skarby znalezione w archiwach Polskiego Radia i odnajdujemy ich coraz więcej, mówi wiceprezes Polskiego Radia, dyrektor Agencji Muzycznej Juliusz Kaszyński. Mały przykład. Przy okazji niestety strasznie smutnego wydarzenia, jak śmierć pana Staszka Sojki, zadaliśmy sobie pytanie, a może my coś mamy takiego, czego nie ma nikt. To się bardzo łączy z tą płytą. Okazało się, że jest nagranie wspólnej sesji pana Stanisława i pana Stańko. I na tej sesji są zrębki utworów, które potem stały się wielkimi przebojami. Takie rzeczy mamy tam i będziemy Państwu je pokazywać i wypuszczać. Dziś o 18:00 w sali Amsterdam na Stadionie Narodowym o płycie Tomasza Stańki i Andrzeja Trzaskowskiego. Wstęp zbroniony będą opowiadać Rafał Trzaskowski, jego przyrodni brat Piotr Ferster, a także Adam Domagała. To był Serwis Trójki.

betrayed. You know you're not the same. I know that you have changed. When it all falls down, falls down, I'll be right there. Don't you fall. No rain or lightning can ruin your parade. We all make mistakes. We all give and take. Ale piękny jest ten album JBPM i Sudan Archives. To była nasza płyta tygodnia, którą jeszcze do wczoraj można było posłuchać w wielu audycji. Zachęcamy do słuchania i rotacji, i bardzo wielu audycji, które pojawiają się muzycznych i nie tylko. JBPM, świetny album, tak jak wspomniałam. Myślę, ładnie nam się połączy też z tym, o czym będziemy opowiadać teraz, także muzycznie, ale przede wszystkim filmowo. Z nami już Nadim Sulejman. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Bardzo cieszę się, że z nami jesteś, bo będziemy rozmawiać o Palestine Cinema Days Poland. To już od 1 do 3 listopada. O filmach, które się pojawią, będziemy opowiadać. Ale powiedzmy trochę o kontekście, bo wiąże się to oczywiście z bardzo ważnym wsparciem teraz dla tych, którzy cierpią w Gazie, dla Palestyńczyków i Palestynek, którzy tam zostali albo którzy już musieli stamtąd uciekać. I to jest oczywisty kontekst. Natomiast nie do końca wszyscy wiedzą, że całość tej inicjatywy wychodzi od pewnego festiwalu, który się nie odbył. Dokładnie tak. Palestine Cinema Days jest oryginalnie festiwalem, który odbywał się od kilku lat na zachodnim brzegu. Jest on organizowany przez organizację Film Lab Palestine. W 2023 nie mogło się odbyć na miejscu, choć nie jest to w Strefie Gazy obelżonej. Natomiast z racji tego, że życie Palestyńczyków też na zachodnim brzegu jest kontrolowane przez okupację izraelskiej, nie mogli zorganizować festiwalu, ponieważ dużo ludzi... Nawet to jest taka ciekawostka, że ludzi, którzy nawet pracują dla tak zwanej autonomii palestyńskiej, czyli rządu palestyńskiego, ich wypłata była powstrzymana przez lat, bo wszystkie ich wynagrodzenia przechodzą przez też rząd izraelski. No i między innymi z powodu właśnie tego festiwal już w swoim mieście nie mogło się odbyć i pojawiła się inicjatywa, żeby się odbyło jako ruch solidarności w innych miastach całego świata. I jest to już właśnie trzecia edycja Palestine Cinema Days Around the World. W zeszłym roku to było już w 800 miast. Jedną z nich była Warszawa. I udało nam się wtedy zebrać ponad 1200 widzów. Pokazaliśmy około 15 filmów dokumentalnych, fabularnych. Głównie właśnie z reżyserowanych przez Palestyńczyków, ale nie tylko. Natomiast były to filmy na temat Palestyny, żeby jakby pokazać tą narrację, która niestety jest bardzo mało obecna na pewno w mainstreamie, a jak już jest obecna, to jest cenzurowana albo przekręcana w taki sposób niekorzystny dla Palestyńczyków. I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, i przede wszystkim świetna okazja do tego, żeby zmierzyć się z kinem palestyńskim albo kinem, który jest robiony poza Palestyną, co jest oczywiste w tym momencie, ale jest robiony przez artystki i artystów palestyńskich. porozmawiajmy trochę o tym globalnym ruchu, ponieważ widzimy teraz, jak bardzo wiele mniej bądź bardziej znanych osób kumuluje wokół siebie taką energię artystyczną, która sprawia, że ludzie zaczynają przychodzić gremialnie na wielkie koncerty, na wielkie wydarzenia. Mówi się bardzo dużo o Palestynie. Widzimy na całym świecie bardzo dużo protestów. Czy z twojej perspektywy też osoby, którego babcia pochodziła stamtąd, czy dla ciebie ten czas, który jest już teraz, te inicjatywy, one mają jakiś sens, że one dają wam poczucie, że no jednak ktoś z wami jest? No, z mojej perspektywy trudno powiedzieć i rozmawiać o sensie, natomiast jest to jedyne, co mogę zrobić. Widząc jak na przykład jak bardzo jest to trudne mówić nawet, że jesteśmy, że istniejemy, że mamy prawa i mamy historię i tradycje i mamy także kino. Więc w obliczu tego, jak mainstreamowe media i media społecznościowe też jakby cenzurują tego, co my chcemy powiedzieć, bo jakby każdy, kto nawet wrzuca post na ten temat, wie, że są zawsze konsekwencje, na przykład w Instagramie tak zwanego shadowbanning i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, żeby pokazać nasz głos, żeby był usłyszany, żeby nawet jeżeli nie wszyscy to usłyszą i nie w takiej dużej skali, ale nawet jeśli do garstki ludzi to trafię, to już jest dla mnie osobiście bardzo dużo. Kino też jest bardzo mocnym nośnikiem treści, ale także historii. Od 1 do 3 listopada w całej Polsce właściwie, w bardzo wielu kinach, będziemy mogli zmierzyć się z przeglądem kina palestyńskiego, Palestine Cinema Days Poland. Opowiadałeś o globalnym ruchu i o tym, że to wydarzenie, ten festiwal odbywa się na całym świecie. Porozmawiamy za chwilę o filmach i o historiach, żeby jeszcze więcej móc opowiedzieć o palestyńskim kinie i dokładnie o tej narracji, która nie do końca wybrzmiewa. A teraz Sagara, Where is that Blossom? Fantastyczny utwór, który będzie nam towarzyszył przez najbliższe minuty. Ależ mam nadzieję, że dobrze wprowadziło nas to w klimat rozmowy, którą będziemy kontynuować. Nadim Sulejman, współtwórca i współorganizator Palestine Cinema Days Poland. To przegląd kina palestyńskiego, który już rozpocznie się 1 listopada, potrwa do 3 listopada, ale rozmawialiśmy o kontekście politycznym i oczywiście o tym, jak bardzo ważne jest to wydarzenie i o tym, żeby ono jak najszerzej rezonowało i opowiadało o kulturze, tutaj akurat w kontekście filmu palestyńskiej, ale też ta data nie jest przypadkowa. Dokładnie tak, właśnie festiwal postanowiło wybrać tę datę, bo jest to rocznica deklaracji Belfura, kiedy obiecał ruchu zionistycznym powstawaniem państwa Izrael, akurat w Palestynie, na ziemi Palestyny. I jest to dla wszystkich Palestyńczyków bardzo ważna data, mimo tego, że to nie było dnia powstawania państwa Izrael, tylko sama obietnica, która sama w sobie dużo, dużo mówi o tym, ponieważ jako że Belfur był Brytyjczykiem, wtedy Palestyna była kolonią brytyjską, a Belfur sam w swoim liście właśnie do Rothschilda, on mówił coś, niedokładnie mówię słowo, ale komu to obchodzi los kilkaset tysięcy Arabów? Nie musicie o tym się martwić. I dla nas to wszystko się zaczęło właśnie od okresu kolonializacji brytyjsko-francuskiej, kiedy można powiedzieć, że nasze losy nikomu już nie obchodziły i nie były już pod naszym wpływem, czy tak powiem. I to jest bardzo symboliczna data. 2 listopada to jest rocznica deklaracji Balfoura. I właśnie tego dnia na całym świecie, w tym również w Polsce, ponad 700. To już jest, tak jak spoglądałam i jak liczyłam z godzinę temu, to było ponad 700 pokazów filmowych palestyńskiej kinematografii artystów i artystek. To globalne przedsięwzięcie i też wyraz solidarności z Palestyną i narodem palestyńskim. Zatem to też jest opowieść o tym, że poprzez film, poprzez obrazy możemy opowiadać o jakiejś kulturze i możemy opowiadać o tym, co ta kultura ze sobą niesie. Selekcja, można powiedzieć, że nieduża, bo to jest 5 filmów, tak. Natomiast bardzo różnorodny. Czy możemy wniknąć już w tkankę tego programu, który będziemy mogli zobaczyć tutaj w Polsce? Oczywiście. Prawda jest taka, że liczba filmów też wynika z ograniczenia licencji. Mhm. W Polsce oryginalnie jest ich 7, ale w Polsce mamy licencję, żeby pokazać tylko 5. Jeden z nich to jest Żenin. To jest już klasyczny film, można powiedzieć, który pokazuje sytuację po intifadzie na zachodnim brzegu. To jest film, którego reżyser, także aktorem Mohamed El-Bakri został wskazany i miał wyroki dość duże ze strony okupacji izraelskiej za to, że zrobił film. Ten konkretny, przez to, że miał taki bardzo silny rozgłos, można powiedzieć, na całym świecie. Tak, Mohamed El-Bakri, zresztą dodam, że ten film, no chyba po raz pierwszy w takim wymiarze ukazał wielkość, do jakiego stopnia przedłużająca się okupacja i terror, jaki to wpływy wywarło na samych Palestyńczyków. Bardzo głośny film w pewnych środowiskach. Nie wiem, jak to było w międzynarodowych gremiach filmowych, bo szczerze powiem, że tego nie śledziłam, ale to jest film, o którym na pewno się dużo mówiło. Ważny także dla was? Bardzo ważny. Ważny szczególnie, że on się wiąże też z intifadą, która można powiedzieć, że ona była rozczarowaniem tym, że pokój w Oslo nie przywiozło właśnie równości. Także myślę, że to było taki film o tym rozczarowaniu, tym, że te lata pokojowej walki nie skutkowała finalnie równością czy wolnością. Jest także znakomita okazja, żeby przyjrzeć się filmom, które jeszcze w Polsce nie pojawiały się na dużych ekranach. Oszukani Tawfika Saleha to jest film z 72 roku, 1972, ale jest to polska premiera. Też mnie to zaskoczyło. Ponieważ ten film akurat z tych wszystkich filmów jest nawet uznany za arcydzieło kina arabskiego. Parę lat temu była zrobiona lista przez kilkuset krytyków filmowych arabskiego świata najlepszych 100 filmów i ten film znalazł się w pierwszej dziesiątce jako jeden z najlepszych arabskich filmów, które powstały kiedykolwiek. On też miał, myślę, że jego premiera była w Locarno w Europie. Także zaskoczyło mnie, że to będzie pierwszy raz w Polsce i cieszę się, ponieważ ten film nie tylko, że on jest arcydziełem kinowym, ale też jest adaptacją właśnie książki Rassana Kanafianiego, który jest też bardzo ważnym dziełem literackim w ogóle w tożsamości, zapisany w tożsamości palestyńskiej. Polecamy, żeby połączyć ten obraz z książką dla wszystkich, którzy chcieliby to zrobić. Proszę śledzić od 1 do 3 listopada w wielu miastach, ja potem wymienię, w których i w jakich kinach będziemy mogli zmierzyć się z przeglądem kina palestyńskiego. Rozmawiamy teraz o filmie Oszukani Tawfika Saleha. To jest ponad 100 minut. Wspominasz o tym, że to jest arcydzieło kina arabskiego i rzeczywiście jest to film, którego ja widziałam już fragmenty w sieci przed naszą rozmową. Przyjrzałam się temu i poszukałam materiałów, zatem nie mogę wiele powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że jeżeli rekomendacja z twojej strony płynie, to znaczy, że po prostu trzeba obejrzeć. Agratka, polska premiera Oszukanych u nas od 1 do 3 listopada. Mkniemy dalej, bo kolejne narracje, kolejne filmy, ale także różnorodne spojrzenia i opowieści. I tutaj na przykład film Skutki. Tak, Skutki to jest akurat krótki film, kolejny krótki film Mahe Al-Haj, moim zdaniem wybitnej reżyserki palestyńskiej, mojej ulubionej właściwie wśród twórców kina palestyńskiego. Zrobiła wcześniej dwa wybitne filmy pełnometrażowe i teraz wróciła właśnie z tym krótkim metrażem, który też akurat był w Locarno nagradzany najlepszego filmu krótkometrażowego. Biorąc pod uwagę też perspektywę, różnej perspektywy, to warto też zaznaczyć, że Mahe jest z tak zwanych Arabów 1948 roku, czyli to są Palestyńczycy, którym się udało zostać w okupowanej przez Izraela terytorium, dzisiaj uznawane jako państwa Izrael, i mogli zostać i mogli, powiedzmy, próbowali asymilować, co też niekoniecznie się dobrze skończyło, ponieważ nawet mimo tego, że oni są obywatelami Izraela, to są obywatelami, można powiedzieć, 10 stopnia. Mhm. Ponieważ najpierw jest cała jakby... Jest to państwo dość, można powiedzieć, no, faszystowskie, dlatego że tam jest dużo z względem kolorze skóry, pochodzenie i tak dalej, nawet wśród obywateli niepalestyńskiego czy arabskiego pochodzenia też to ma znaczenie, więc myślę, że to warto zawsze zwrócić na to uwagę i to zawsze czuć mocno w filmach Mahe Al-Haj. I dlatego też jestem bardzo ciekaw, jak zostanie odbierany jej film, w którym zresztą też występuje sam Bakri, który wyreżyserował Jenin. Hi. Także oba filmy będą pokazane jako jeden seans, Jenin średniometrażowe, a Skutki krótkometrażowe. Krótkometrażowe. I to tak. Jest też polska premiera. Skutki Mahahaj, palestyńsko-włosko-francuski film, nagradzany już, a u nas jeszcze nie pokazywany. Strefa pasji to też obraz, o którym warto wspomnieć. Absolutnie. To jest, można powiedzieć, że to jest dokumentalny portret doktora Rassana Abu Sitte. Jest brytyjsko-palestyński chirurg, który w czasie w ostatniej obelżenia i ludobójstwa w Garze słyszeliśmy dużo o nim, bo on prowadził operację w jednym ze szpitali w Garze. To jest szpital Al-Shifa, który zresztą został bombardowany. Hassan Abusy też jest znany nam z obrazów właśnie konferencji prasowej, gdzie lekarze szpitalu Al-Shifa otoczeni setki martwych ciał powiedzieli o tym, że właśnie ich szpital wyszedł z możliwości działania po wyniku właśnie bombardowania izraelskiego. Jest to lekarz także, który jest działa też jako mówco, jako edukator, też jest dziekanem uniwersytetu i on też dużo mówi po tym, jak wyjechał z Gazy, na temat tego, co się dzieje. Jego świadectwa odnośnie ludobójstwa jest bezcenne i ten film właśnie jest nie tylko o nim w Palestynie, ale o nim będąc w Londynie czy w Anglii daleko i próbując jakkolwiek działać. Myślę, że bardzo mocny film, bardzo brutalny film, bo zawiera też obrazy ze szpitala. Natomiast jest to jeden z najlepszych portretów, jakich widziałem w ostatnich lat właśnie osób związanych z działaniem właśnie medycznym. Strefa pasji. Karol Mansur i Muna Khalidi, którzy odpowiadają za reżyserię. Tutaj akurat duet palestyńsko-jordański i to wszystko w ramach przeglądu kina palestyńskiego. Palestine Cinema Days Poland od 1 do 3 listopada. I teraz wszyscy, którzy chcieliby udać się w wielu miejscach Polski na projekcję, to zachęcam, żeby w wyszukiwarce znaleźć Palestine Cinema Days Poland. Tam wszystkie informacje albo po prostu przegląd kina palestyńskiego. Ja dodam tylko, że miastami, w których ten przegląd się pojawi, jest Warszawa. Tutaj Kino Muzeum w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Ujazdowski to kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dokładnie tutaj za naszym oknem. We Wrocławiu będzie to Kino Nowe Horyzonty, w Gdyni Muzeum Emigracji, w Krakowie Kino Paradoks, w Katowicach Piąty Dom, w Łodzi Szkoła Filmowa, w Łodzi Kino Charlie, Mediateka Memo, w Poznaniu będzie to Kino Pałacowe i oczywiście Centrum Kultury Zamek oraz Pawilon w Szczecinie, a jakże Trafo Stacja Sztuki w Szczecinie, znakomite także miejsce, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. W Koninie Centrum Kultury i Sztuki, pozdrawiamy Centrum Kultury i Sztuki, bo także odwiedzamy w Tera bardzo często. No i jeszcze możemy, zaglądając w program, czy też wyszukując przegląd kina palestyńskiego, poszukać kolejnych kin, bo być może jeszcze jakieś dojdą. Jest taka szansa? Jest jeszcze taka szansa. Jeszcze właśnie do nas dołączyło Poaching Zdrój. Tam wspaniale. Też będzie pokaz i liczymy na to, że jeszcze dołączy do nas kolejne kina. Jesteśmy w kontakcie i czekamy na potwierdzenie. Także zalecałbym śledzić. Może jeszcze się pojawią kolejne możliwości. Nadim Sulejman, który współtworzy przegląd kina palestyńskiego. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dziękuję Ci za te opowieści i pamiętaj, dla takich inicjatyw drzwi w Trójce i w Terra Cultura zawsze otwarte. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A teraz myślę, że bardzo adekwatny Checkpoint 303. To jest taki projekt chłopaków, którzy żyją dokładnie na granicy palestyńsko-izraelskiej. Tworzą tam muzykę. Aktualnie musieli się przenieść, ale budują także dźwięki bardzo nowoczesne na bazie dźwięków terenowych, które nagrywają dokładnie tam. Zatem zostańmy na chwilę z utworem Bahali Lak, w której pojawi się także wspaniała, wspaniała diwa palestyńskiej piosenki. سبع جمال بحملك من الفستق من البندق وكله لطلوع الصبح

Let you in when you waited, thinking on how to balance a day shift. One thing you never harbor is hatred. I know the space you're in is sacred. All of the tools are at your disposal. How can you be the greatest but noble? The mountain moves, the climb is steep. Who are we looking up to as moguls? Royal, empress, life riches in excess. Minimalism don't mean you spend less. Love is the currency and it's endless. Don't be a victim of your reality. Yo, it can be draining getting through each day. And sometimes we ain't got the capacity. All I'm really needing is clarity. We all need something we can believe in. That everything's happening for a reason. In your heart you will always be home. So make peace with what you outgrow. Little Sims i utwór Peace, a wcześniej Checkpoint 303 i oczywiście wspomniana przeze mnie diva, fantastyczna postać palestyńskiej piosenki, czyli Rim Bana. A my teraz na ostatniej prostej robimy hop do Krakowa, a tam nasz nieustraszony korespondent Paweł Pawlica. Halo, halo, tu Kraków, gdzie dziś nie tylko na Brackiej pada deszcz, a niezbędnym atrybutem dla spacerujących plantami jest dziś zestaw KPP, czyli kalosze, palto i parasol. Sam muszę się przyznać, że w jednej ręce trzymam parasol, w drugiej mikrofon, a w trzeciej program festiwalu Boska Komedia. W nim złotymi literami błyszczy wydarzenie specjalne Polska premiera roku bez lata. Florentiny Holzinger. Holzinger to artystka, o której pracę zabiegają obecnie najważniejsze sceny teatralne na całym świecie. Jej język artystyczny opiera się na efektownych środkach, przełamywaniu kulturowych tabu i przede wszystkim bezkompromisowości. O szczegółach spektaklu koprodukowanego przez Boską Komedię opowiadał mi przed chwilą dyrektor festiwalu Bartosz Szydłowski. Jest to spektakl, który miał premierę w Volksbühne jeszcze w tym roku, w maju, który wzruszał, który oburzał, który prowokował. To jest artystka, która operuje radykalnym językiem cyrku, prowokacji, musicalu, performance'u, ciała. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia współpraca z tą wybitną artystką. Jedyne dwa polskie pokazy spektaklu są zaplanowane na 4 i 5 grudnia w krakowskim Centrum Kongresowym ICE. A ja wracam do mojej trzeciej ręki, w której trzymam program Boskiej Komedii i nie chcę być inaczej. W nim jest ponad 30 spektakli. Wszystkie zostały podzielone na 3 sekcje odwołujące się do dantejskiej topografii zaświatów. Mam wrażenie, że cały świat się nam udało zmieścić w programie. No mamy oczywiście standardowe te nasze podziały tematyczne. Mamy Inferno, czyli konkurs, jest 9 spektakli w konkursie. Jest Paradiso, młodych reżyserów pod dostatkiem w tym roku. Wyjątkowo duże spektakle młodych twórców. Purgatorio, czyli ta część, w której się mieści wszystko, co pozostałe. A wszystko spina hasło festiwalu, czekając na barbarzyńców. Co się za tym kryje i czy rzeczywiście w Krakowie czekamy na barbarzyńców, wyjaśnia dyrektor Boskiej Komedii. Bartosz Szydłowski. Jesteśmy całkowicie oszołomieni przez ten rodzaj języka dominacji, który wyklucza nas nieustające poszczególne grupy z jakiejś takiej wspólnotowego myślenia, że jesteśmy razem. No i tak naprawdę tym światłem w tunelu jest głos barbarzyńców, czyli tych, którzy się sprzeciwstawiają tak rozumianej rzeczywistości. I to są artyści. Znaczy ta wrażliwość artystyczna, ci ostatni sprawiedliwi, którzy próbują się dokopywać do tych źródłowych sił, które budują człowieczeństwo w ludziach. A jeśli Państwo czujecie, że to właśnie teatr daje siły na przetrwanie chociażby jesiennej szarugi, to proszę koniecznie wpisać do kalendarza Boską Komedię od 4 do 14 grudnia, oczywiście w Krakowie. Paweł Pawlica, takich szybkich i sprawnych mamy reporterów. Dzisiaj o godzinie 12 konferencja, na której został ogłoszony pełen program 18 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. Tak jak Paweł wspominał, od 4 do 14 grudnia, oczywiście w Krakowie, podtytuł i główny tytuł Czekając na barbarzyńców. To także o nas, ponieważ zjawimy się na festiwalu i na pewno pojawi się audycja prosto z Boskiej Komedii. A teraz czas goni nas. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Opszańska. Do usłyszenia za tydzień, a nie, będę jeszcze w trzeciej godzinie, więc niebo zapraszam dzisiaj od 18. Z której może spadnie deszcz, ludzie poszli do lasu, w którym czasem może ich coś zjeść. Ubodło, ubodło, ubodło, ubodło, to mnie ubodło. Jak dziki z lasu zwierz, robi się chłodno, oj jest chłodno, za pasem zima. Posolone? Kwaśny miód, kwaśny miód, kwaśny miód. I co? Posłodzone? Gorzka sól, gorzka sól, gorzka sól. Kwaśny miód, kwaśny miód, kwaśny miód. Pasek. Zapraszam.